Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba przeprowadzanych w Polsce testów na koronawirusa. Najnowsze dane przedstawił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mamy zapewnione testy na najbliższe tygodnie. Ostatnie osoby przylecą dziś do kraju w ramach akcji Lot do domu. Politycy we Francji podzieleni w sprawie obowiązkowej kwarantanny. Polska ma wystarczającą liczbę testów na koronawirusa, zapewniał na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak przekazał, minionej doby wykonano rekordową liczbę, prawie 8 tysięcy testów. W poprzednich kilku dniach było to około 6 tysięcy. Janusz Cieszyński zapowiedział, że docelowo badanych będzie jeszcze więcej osób. Mamy zapewnione testy na najbliższe tygodnie, już w Polsce kolejne dostawy w najbliższych tygodniach, także ta liczba wykonywanych testów zwiększa się, przypomnę, o 60% tydzień do tygodnia, jeżeli mówimy o ujęciu dziennym, i kolejne wzrosty będą w najbliższych dniach. W Polsce potwierdzono prawie 3900 przypadków koronawirusa, 84 osoby zmarły. Niedziela to ostatni dzień akcji Lot do domu, jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które nadzoruje akcję. Dziś do Polski przyleci ostatnich 7 samolotów. Zaplanowano rejsy m.in. z Bergen, Dublina i Sztokholmu. Ostatni rejs odbędzie się na trasie Londyn-Warszawa. Akcja trwała od 15 marca, jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. W jej ramach samoloty krajowego przewoźnika latały m.in. z Kuby, Argentyny, Australii, Tajlandii i Chin. Z akcji korzystali także obcokrajowcy. Jeszcze tam, gdzie było to możliwe, byliśmy solidarni i pomagaliśmy obywatelom innych państw, Niemcom, Czechom, obywatelom państw bałtyckich, którzy już nie wychodząc poza strefę transferową na warszawskim Okęciu, samolotami opłaconymi bądź przysłanymi przez swoje państwa wracali do domu. Mimo zakończenia akcji flota polskich linii lotniczych LOT nie będzie całkowicie uziemiona. Na zamówienie instytucji rządowych i spółek Skarbu Państwa przewoźnik realizuje rejsy towarowe. Regularne połączenia zostały zawieszone do 19 kwietnia. We Francji mnożą się apele ze strony części polityków oraz władz sanitarnych o przestrzeganie kwarantanny. Tymczasem nad częściowym jej zniesieniem zastanawia się część tamtejszej klasy politycznej. A więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Piękna, słoneczna pogoda skusiła Paryżan do opuszczania swoich domów, tym bardziej, że 1/3 z nich mieszka na 30 metrach kwadratowych. Kwarantanna obowiązuje jednak i jej nieprzestrzeganie grozi mandatem w wysokości 150 euro. Przewodnicząca Rady Regionu Stołecznego Valérie Pécresse apeluje do mieszkańców Île-de-France, by nie wychodzili z domów. To wymaga samodyscypliny. Nie ma niczego gorszego niż tylko częściowe przestrzeganie kwarantanny, bo to jest synonimem zmarnowania naszego poświęcenia. Epidemia będzie się wtedy w regionie rozprzestrzeniała. Premier Edouard Philippe wcześniej sugerował częściowe zniesienie kwarantanny, jednak protestuje przeciwko temu Agnès Ricard Ibon, przewodnicząca Związku Lekarzy Nagłych Przypadków, która ostrzegła, że nie jest to dobry moment na taki krok, gdyż niewykluczona jest druga fala ekspansji koronawirusa. Dyrektor generalny paryskich szpitali Martin Hirsch uważa, że ulice są zbyt zatłoczone spacerującymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zmarła Marta Olszewska z domu Miklaszewska, wdowa po premierze Janie Olszewskim. Miała 88 lat. Marta Olszewska była wybitną dziennikarką i działaczką niepodległościową, powiedział były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Była autorką pierwszych reportaży z procesu robotników z Ursusa, autorką reportaży i relacji z procesu morderców błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Marta Olszewska przeprowadziła też pierwszy wywiad z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim po jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A na początek fantastyczna wiadomość dla fanów siatkówki. Wszystko wskazuje na to, że Vital Heinen przedłuży umowę i dalej będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk powiedział, że to bardzo łatwa sprawa do załatwienia. Kasprzyk dodał również, że związek jest skłonny zgodzić się na podwyżkę dla trenera biało-czerwonych. Obecny kontrakt z Heinenem wygasa 30 dni po pierwotnym terminie zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio, czyli we wrześniu. Przesunięcie igrzysk z powodu pandemii koronawirusa koronawirusa oznacza, że jeśli Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Heinen chcą kontynuować współpracę, muszą prolongować podpisaną ponad 2 lata temu umowę. Zmieniamy dyscyplinę, bo znamy zwycięzcę pierwszych internetowych mistrzostw Polski w szachach. Został nim 27-letni arcymistrz Maciej Klekowski. W zawodach wzięło udział ponad 400 osób. Poziom był bardzo wysoki, zagrali wszyscy najlepsi zawodnicy z Polski, cała czołówka. Sam turniej było do zagrania 13 partii, w tempie 5 minut na zawodnika, także nie jest to zbyt dużo czasu, ale w miarę wystarczająco, żeby normalną partię zagrać. Wygrałem po bardzo ciekawych, interesujących rozgrywkach. Podstawowa różnica jest taka, że grając na żywo człowiek się, jest to dla niego już dosyć naturalne. Widzimy tego przeciwnika, możemy dotknąć tych figur. No tutaj jednak mamy tylko kontakt z myszką i z komputerem. No i największa różnica jest w tym, że jest to zdecydowanie bardziej stresujące z racji tego, że nie gramy jednak tak często w internecie. No to ta sytuacja jest dosyć nowa, no i przez to właśnie jest dużo większy stres. Teraz piłka nożna i krytyka, jaka spływa w kierunku zawodników grających w Premier League. Liga angielska jest najbogatsza na świecie, ale też jedyną, która nie jest w stanie porozumieć się z piłkarzami w sprawie obniżki ich pensji. Zawodnicy nie zgodzili się na redukcję kontraktów o 30%, choć są wyjątki. Wczoraj na taki ruch zdecydowali się gracze Manchesteru United. Jednak Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych w Anglii nie chce słyszeć o obniżkach w pensji. Swoją postawę argumentuje tym, że tego typu ruch przełoży się na spadek wpływów do budżetu kraju o około 200 milionów funtów w skali roku. Krytyka spada też na niektóre kluby. Liverpool wysłał ostatnio swoich pracowników na urlopy w 80% opłacane przez państwo. Triumfatorzy ostatniej Ligi Mistrzów korzystają ze specjalnie przygotowanego programu na ratowanie miejsc pracy. W ten sam sposób wcześniej postąpiły Tottenham, Norwich, Newcastle i Bournemouth. I na koniec skoki narciarskie. Noriaki Kasai ani myśli o zakończeniu zawodowej kariery. Japończyk szykuje się do nowego sezonu. Kasai chce wystąpić na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. W tej chwili ma 47 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro także w całej Polsce pogodniej bez opadów. Wkrótce nad morzem i w górach zacznie mocniej wiać. Do końca dnia od 10 do 15 stopni, a jutro od 15 do nawet 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357. Magda Czaska na warszawskim Muranowie i Hirek Wrona na Ursynowie zapraszają Państwa na program. Zostań w domu z Trójką. Życie to tak krótka siostro w zamian za to, co dać. O, ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Zawsze, kiedy słyszę ją, wiem wszystko, jak ona płynie i ma swój cel. Wiem to coraz lepiej każdego dnia, bo czuję ją tak dobrze już długi czas. Słuchaj. Zrozumiesz, że ty nie wiesz ja. Życie to ta krótka chwila, kiedy mogę grać i zatrzymać czas. To, co czuję w niej, to moja siła. Ona we mnie jest już od wielu lat. Te słowa, życie to krótka chwila, trzeba przeżyć je fajnie, z uśmiechem, nawet jeśli są takie problemy jak teraz. Proszę pozdrowić wszystkich działających w branży medycznej na pierwszej linii frontu tej panującej pandemii. Podziwiam tych ludzi za ich hard ducha i wytrwałość w zaangażowaniu w walkę z tą epidemią. Pani Barbara. Jednocześnie pani Barbara pyta, czy mógłby pan powtórzyć krótką audycję pana trenera młodzieży piłkarskiej, bo nie zapamiętałam wszystkiego. Pani Basiu, jeśli mogę tak się zwrócić, za kilkanaście minut będzie kolejna lekcja Janka Szczęsnego, ale wszystkie pozostałe można odnaleźć na naszym portalu polskieradio.pl. polskieradio.pl. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. kolejny klasyk polskiej piosenki Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. Ostatnią godzinę zakończyliśmy pierwszą częścią rozmowy z Marcinem Cichym i Karolem Wróblewskim z Low Key. Więc od nich może zacznijmy kolejną naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że na tej płycie czuć swobodę. Swobodę kompozycyjną i swobodę emocjonalną. Coś, co jest naturalne, tak jak uczucia między dwojgiem ludzi nie mogą być zamierzone, przewidywalne, podporządkowane jakimś regułom, zasadom. Tak samo tutaj staraliśmy się z Karolem intuicyjnie przekazywać emocje, to co jest nam najbliższe. Mam wrażenie, że ta płyta jest pewnego rodzaju kontynuacją naszych doświadczeń życiowych, muzyki, jaką na co dzień słuchamy, na jakiej się wychowaliśmy. Mam nadzieję, że pobrzmiewają w niej echa muzyki trip-hopowej lat 90., muzyki popowej lat 80. Tamto brzmienie retrosyntezatorów, instrumentów perkusyjnych, pochodów basowych i udało nam się to zamknąć w troszeczkę bardziej popowej estetyce, dzięki czemu ta muzyka dostała nowego wymiaru. I Karol Wróblewski. Wszystkie kompozycje zaczynał Marcin, który wysyłał mi minutowe, maksymalnie minutowe fragmenty muzyczne, które ja lupowałem i spontanicznie wymyślałem do nich melodię oraz tekst. I tak powstawały te utwory. Moją inspiracją było po prostu nasze spotkanie z Marcinem i to dawało mi naturalne paliwo do kolejnych utworów i pomysłów, a także zmiany w życiu codziennym, doświadczanie różnych sytuacji. Nie ukrywam, że w głównej mierze są to inspiracje związane z muzyką z lat 80. i 90. Kiedy słucham Marcina i Karola, to tak mi się wydaje, że być może przewidzieli to, co się teraz wydarzyło na świecie, dlatego że właściwie wszystko powstało w ich domach i w ich studiach nagraniowych. Closer, closer, closer, paint my day. naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. I jeszcze jedno nagranie Low Key, Marcin i Karol. Lołki. Wracamy, proszę Państwa, teraz do ćwiczeń. Jan Szczęsny, trener najmłodszych piłkarzy, proponuje zestaw ćwiczeń domowych, by nie stracić kondycji. Wszystkie dotychczasowe są na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl, /trójka. A teraz czas na... No i został nam trzeci rodzaj ćwiczeń, niestety bardzo często zapominany zarówno przez kadrę trenerską, jak i samych ćwiczących zawodników, a w perspektywie długofalowego treningu bardzo, bardzo ważne, mianowicie ćwiczenia stretchingowe, rozciągające. Do pierwszego ćwiczenia możemy podejść zarówno stojąc, jak i leżąc. Jeśli ktoś jest bardzo zmęczony, kładziemy się na dywanie. Jeśli ktoś ma jeszcze siłę, cały czas utrzymujemy pozycję pionową, podciągając rękoma nogę do pośladka. Bardzo ważne jest to, żeby przy rozciąganiu mięśnia czworogłowego kolana również były obok siebie, także trzymamy pozycję jak najdłużej, zmieniając oczywiście nogę raz prawą, raz lewą. Drugie ćwiczenie będzie to siatro skoczne z próbą dotknięcia palcami do palcy bądź kostki bądź piszczela. Siadamy sobie wygodnie na dywanie, robimy jak najszerszy rozkrok i naprawdę im rozkrok szerszy, tym łatwiej jest wykonać to ćwiczenie. Także siadamy w rozkroku i staramy się oboma rękoma dotknąć do palcy. Oczywiście jeśli ktoś ma za krótkie ręce, nie jest wystarczająco rozciągnięty, wystarczy, że złapie za kostkę. Jeśli za kostkę jest trudno, łapiemy przynajmniej za kość piszczelową. I tak samo, wyrównujemy oddech, staramy się policzyć nawet do 10, zmieniamy raz prawą, raz lewą nogę po kilka razy na jedną bądź drugą stronę. Trzecie ćwiczenie będą to zwykłe krążenia tułowia. Po całym takim zestawie ćwiczeń wcześniejszych i dynamicznych, i stabilizacyjnych, bardzo ważne ćwiczenie, Stajemy w lekkim rozkroku, nogi są na szerokość bioder, ręce kładziemy na bioderka i krążymy jak największe obszerne krążenia. Oczywiście głowa zostaje w miejscu, ale tułów, czyli wszystko od kręgów szyjnych do kręgów lędźwiowych, staramy się rozruszać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I ostatnie ćwiczenie, również bardzo fajne, bardzo uspokajające po całych zajęciach. Kładziemy się wygodnie na plecach z nogami szeroko. Bardzo ważna rzecz. Ręce również jak najdalej od siebie dłonie i staramy się teraz prawą nogę przyciągnąć do lewej dłoni. Jeśli nam się to uda, przytrzymujemy 10 sekund, odkładamy prawą nogę na miejsce i zamieniamy to na lewą nogę. Czyli robimy to ćwiczenie na przemian stronie, czyli lewa noga idzie do prawej ręki, prawa noga idzie do lewej ręki. Jeśli udało Wam się wytrwać przez całe 3 bloki, to serdecznie gratuluję i życzę wytrwałości, żeby się te ćwiczenia mogli robić sobie codziennie. Dziękujemy bardzo. Jan Szczęsny, Janek Szczęsny po prostu, nasz kolega, dobry duch, jednocześnie trener piłkarski dla młodzieży. A już za kilka minut zestaw ćwiczeń dla dorosłych, którzy na co dzień biegają, a teraz po prostu nie mogą wyjść pobiegać na świeże powietrze, bo po prostu trzeba zostać w domu. A trójkowa akcja Biegam, bo lubię będzie w nieco innym wydaniu. Płyną łzy. Dziś są